آپ ایمان کی حفاظت کی فکر پر بہت زور دیتے ہیں، ایمان کی حفاظت کی فکر کیسے پیدا کی جائے؟ کسی بھی سرمایہ کی جتنی قدر زیادہ ہوگی اسی مقدار میں اس کی حفاظت کا ذہن بھی بنے گا. مثلا اگر کسی کے پاس 10 روپیہ ہے تو سرمایہ کی اس سرمایہ کی قدر ہے اگر لیکن کم ہے، اس کی حفاظت کی اتنی فکر نہیں کرے گا، 100 روپے کی زیادہ فکر کرے گا، اس کی مالیت زیادہ ہے. اس طرح 1000، 10000، 20000 جتنی رقم زیادہ ہوگی اتنی اس کی حفاظت کی فکر زیادہ ہوگی اور اس کے لیے اہتمام بھی زیادہ. اگر رقم زیادہ ہے، تھوڑی رقم ہے تو آدمی جیب میں رکھتا ہے، کچھ زیادہ ہے تو گھر میں رکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے تو بینک میں جمع کرواتا ہے، مزید کوئی قیمتی اشیاء ہیں اس سے بھی تو پھر وہ لاکر کھلواتے ہیں لوگ، اس میں رکھتے ہیں. تو جتنی قدر زیادہ ہوگی اسی طرح ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اچھا، پھر اس رقم کے ضائع ہونے پر اس کے نقصانات پر غور کرے. 10 روپے گم ہو گئے زیادہ صدمہ نہیں ہوگا، 100 روپے گم ہو گئے تھوڑا زیادہ صدمہ ہوگا. اس طرح بڑھتے بڑھتے جس کی ایک مہینے کی تنخواہ گم ہو گئی اور زیادہ صدمہ ہوگا. اور اگر بالفرض کسی کی زندگی بھر کی جمع شدہ پونجی لٹ جائے وہ تو صدمے سے نگال ہو جائے، لیکن پھر بھی چلو یا دنیا میں کوئی نہ کوئی ہمدردی ہو سکتا ہے، کر دے، سوال کر لے، کسی سے ادھار لے لے، ترکیب بن سکتی ہے. اب اگر کسی کا ایمان نعوذ باللہ لٹ جائے تو نہ یہ بھیک میں ملے گا نہ کوئی ادھار دے گا، اس کی کوئی ترکیب بننے کی صورت ہی نہیں. پھر ایمان لٹ جانے کی صورت میں اس کا نقصان غور کرے اس پر، تو نزعہ کی سختیاں جو ہیں اس کے احوال جو احادیث مبارکہ میں، بلکہ ملک الموت کی زیارت پر غور کرے کہ ملک الموت اس کو بہت خوفناک شکل میں نظر آئیں گے. پھر قبر میں بھی بہت سختی سے اس کی روح بھی نکالی جائے گی، اور پھر قبر میں منکر نکیر بہت زیادہ سختی فرمائیں گے اور وہ سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائے گا. جنت کی کھڑکی کھل کر مان بند ہو جائے گی اور پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی، یہ تڑپتا رہ جائے گا، قبر اس کو بھینچے گی، پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. مزید 99 اجدہے، اجدہا یہ بڑے سانپ کو کہتے ہیں، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے سانپ، وہی جانے کے کتنے خطرناک ہوں گے. تو 99 اجدہے اس کی قبر میں تا قیامت اس کو ڈستے رہیں گے، معمولی تو عذاب نہیں ہے، اس کے علاوہ اور سزائیں بھی ہوں گی. پھر قیامت میں اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو قیامت کی سختیوں سے نجات دے کر جہنم میں جھونک دیا جاتا، حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے بھی سخت ہوگا. یہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، مگر پھر مٹی کیسے ہوگا، اب تو بھگتنا پڑے گا پھر جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے. یہاں تک کہ جو مسلمان معاذ اللہ جہنم میں گئے ہوں گے عارضی طور پر، مسلمان عارضی طور پر جائے گا اور سزا ہونے سے پہلے پہلے شفاعت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کو نجات مل جائے گی، عذاب کسی سے سہا نہیں جائے گا. یعنی کہ ایک سیکنڈ کے ایک مثال، مطلب ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. کوئی کہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کفر ہے اس کے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا، یہ کفر ہے. واقعی وہ عذاب جو ہلکا جانیں گے اس کو پتا بھی چل جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اگر رب ناراض ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہو گیا کسی کا، چاہے وہ زندگی بھر اس نے تہجد بھی قضا نہ کی ہو، اور اگر خاتمہ اس کا کفر پر ہو گیا معاذ اللہ، تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس کے بعد بھی جب مسلمان جو معاذ اللہ گئے تھے وہ جب فارغ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے کافر رہ جائیں گے، تو پھر ہر کافر کو آگ کے صندوق میں، پیٹی میں آگ کی بند کر دیا جائے گا، آگ کی پیٹی، آگ کا تالا لگایا جائے گا. پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، ان دونوں کے درمیان بھی آگ جلائی جائے گی، صندوق میں تھوڑا گیپ ہوگا تو اندر میں آگ جلائی جائے گی، اور پھر اس کو بھی آگ کا تالا، پھر اس کو تیسرے صندوق میں رکھا جائے گا، دونوں کے درمیان پھر آگ اور آگ کا تالا. اس طرح یہ عذاب یہ آگ میں یہ رہیں گے. اب ہر کافر یہی سمجھے گا کہ سب چلے گئے میں اکیلا رہ گیا, اور تنہائی بھی ایک عذاب. ایسے موقع پر تو بالخصوص کہ اس کو تنہائی کی بھی وحشت ہوگی اور وہ آگ, اور کبھی بھی اس سے نہیں نکلے گا, نہ وہ آگ اس پہ ہلکی ہوگی. یہاں تک کہ ہر کافر کے لیے, یعنی کہ وہ ہر ایک کو دکھا کر موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی, اور مسلمان بھی اس کو دیکھیں گے جنت میں سے جھانک کر, اور ہر کافر کو بھی موت دکھائی جائے گی مینڈے کی شکل میں, اور پھر اس کو سب کو دکھاتے ہوئے ذبح کر دیا جائے گا. خدا جانے وہ مینڈا کتنا بڑا ہوگا, سب دیکھ لیں گے, سب کے دیکھتے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنتیوں کو بشارت دی جائے گی کہ تمہیں مبارک ہو کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی, موت کا بھی خاتمہ ہو گیا, اب موت کسی کو نہیں آئے گی, تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی نہ نکالے جاؤ. تو ان کے لیے خوشی بالائے خوشی ہوگی. جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم میں سے کسی کو بھی موت نہیں آئے گی, نہ تم کبھی یہاں سے نکلو گے. تو ان کے لیے حسرت بالائے حسرت, غم بالائے غم, صدمہ بالائے صدمہ. کوئی حل نہیں. یہ تو میں نے ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی, اب اتنی سی بھی کسی کو تھوڑی سی معلومات ہو یا دل میں جم جائے تو وہی سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک ایمان کی کیا قدر ہوگی, اور ایمان کی حفاظت کا ذہن کیسے بنے, کیسا بنے. تو یہی بات نے اگر آپ حفظ کر لیں جو میں نے عرض کی, تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن پختہ ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا, مسلمان کا نام مسلمانی اسلامی نام ہونا, نمازیں پڑھتے رہنا, روزے رکھتے رہنا, دیگر عبادات بجا لانا, یہ کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں ایمان کی حفاظت کی, ہمیشہ یاد رکھنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے. اس کی کیا خفیہ تدبیر ہے میرے بارے میں, ہر ایک کو ڈرنا چاہیے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات مجھ سے سرزد ہو جائے کہ معاذ اللہ میرا ایمان چلا گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلے, اور میں حالت کفر میں یہ ساری عبادتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہوں. ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ایمان کی حفاظت نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, جس میں 500 سے زائد کلمات کفر کا بیان ہے. ان کلمات کفر کو پڑھیے, بار بار پڑھیے, اور غور کیجئے کہ کہیں ان میں سے کوئی بات اپنے منہ سے نکل تو نہیں گئی. کیونکہ حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں, اتنی جہالت ہے کہ میں کیا اس کو مانتا ہوں. اب جیسے کہ اور شیطان کیسا کھیلتا ہے, اس کا ایک میں ابھی تازہ ترین واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کو, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس جس نے مجھے یہ بیچارے نے مکتوب یہ بطور بہار مکتوب بھیجا, لیکن باہر کا ہے وہ دوزخ کی غبار بن گئی بیچارے کے لیے, شاید اگر توبہ نصیب نہ ہو تو. اس کو وہ مکتوب جو تھا وہ ٹی وی پر جو میرا بیان پچھلے دنوں چلا تھا ٹی وی کے تعلق سے, سہرا مدینہ بیان ہوا, پھر ٹی وی پر بھی بیان سنا گیا. وہ تو ایک مکتوب میں جس میں صرف نام لکھا تھا اس نے اپنا, اور بہت بڑے علاقے کا نام لکھا تھا, اورنگی ٹاؤن لکھا تھا اس میں. اورنگی ٹاؤن تو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, میں ڈھونڈ نہیں سکتا نا, اور میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ جب بھی چٹھی دو اس میں اپنا نام اور ایڈریس, کہ مجھے پہلے بھی تجربہ ہے کہ اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو نام ایڈریس بھی ہو, بھلے آپ کے نزدیک وہ پرچی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن بعضوں کا جیسے اس کے نزدیک تو وہ شاباش سے بیچارا شاباش پانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں میری شہرت نہ ہو جائے, اس بیچارے نے ایڈریس نہیں لکھا یا سستی کے ہمارے نہیں لکھا. تو اس نے کچھ اس طرح کا مضمون لکھا کہ پہلے تو ہم ٹی وی گھر میں دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ٹی وی دیکھنے کا ٹھیک ہے, گناہ ملے گا, عذاب ملے گا, لیکن رہائی تو ہو جائے گی نا, چھوٹ تو جائیں گے نا. لیکن اب جب سے, ہاں اس نے یہ لکھا تھا کہ جب کلمات 28 کلمات کفر پڑھے, ایمان کی حفاظت کتاب پڑھی جو مکتبۃ المدینہ نے وہ بھی شائع کی ہے, تو اس سے ہم ڈر گئے کہ ٹی وی دیکھنے سے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، گانوں میں فلمی گانوں میں بھی کفریات پائے جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا کہیں ایمان ٹی وی دیکھنے سے برباد ہو جائے. حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، کنفرم ہو جائے گا یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کتابیں پڑھ کے ٹی وی کو گھر سے نکالا دے دیا تاکہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے گی. اب مجھے بڑا اس سے افسوس ہوا کہ اس یعنی کہ وہ منو ان، مجھے جملہ اس غریب کا یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس نے جو پہلے لکھا نا کہ چلو ٹھیک ہے عذاب ہوگا لیکن چھٹکارا تو مل جائے گا، تو ایسا لگا مجھے کہ اس میں اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، یعنی چلو تھوڑا بہت عذاب ملے گا وہ تو برداشت ہم کر ہی لیں گے، ہمیشہ تو نہیں رہیں گے نا دوزخ میں، کبھی نے سزا پانے بعد نکل تو آئیں گے. تو مجھے تو یہ کفر سمجھ میں آیا، یہ کفر ہو گیا. اب جب یہ کفر ہو گیا تب وہ اس کی بہار کب بہار رہی؟ تو یوں بھی شیطان جو ہے وہ ایمان سے کھیلتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نیکیاں کرنے جاتا ہے اور اس سے شیطان کفر کروا لیتا ہے، اس کو غریب کو کانوں کان پتہ نہیں. ایسا نازک معاملہ ہے، ایسا نازک معاملہ ہے، پھر بھی اگر ایمان کی حفاظت کا جس کا ذہن ہی نہیں اس کا تو پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہ ہو، یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، جس کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، یہ خاص کر نقطہ یاد. یا جو کفر کو معیوب نہیں سمجھتا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایمان کی اہمیت ذہن میں ہونا ضروری ہے، دل میں ہونا ضروری ہے، اور کفر کو تو برا ترین سمجھنا ضروری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.